نند مبارک شاہ شہید تا وجود کفار جوڑ دی پر ہر نا شہید ہوئی او طرفی دی جزنا شہید بلی بزمکا دی ٹانکو نا شہید پتائی وکل پمبر نا شہید نند مبارک شاہ شہید لا سنب کی کوئی نسر لکا گلنا شہید نند مبارک شاہ شہید ستاپ وجود کفار جڑ دی پر ہرنا شہید ستاپ نزک وجود شہید زخم ناوی ناوی بلد پو مخبر دیدی تو پو گرد ناوی ناوی زینی آفاس تا دی وجود پور ناوی لبنان دی مبارک شا شہید باز موجودی پو کفن باز پو غرنا شہید نند مبارک شا شہید ستا پو وجود کفار جوڑ دی پر ہرنا شہید چی راوڑی جنازہ دی مور پلار دی گوری حق بادشوی اندامونا قرار دی گوری پومخی جیوخ کی رودنا بار بار دی گوری نمد مبارک شا شہید بچی آزاز منکوا شفاعت شہید نند مبارک شاہ شہید بچی آزاد منکوا شفاعت نا شہید نند مبارک شاہ شہید ستاپ وجود کفار جوڑ دی پر ہر نا شہید دیا دیمان فریاد تا ناظر شمزا ددوی دیسویز رسل گتا فقیر شمزا نند مبارک شا شہید ستاپ وجود کفار جوڑ دی پر ہرنا شہید پوی او طرفی دی جزنا شہید بلی بزمکا دی ٹانکو نا شہید پتائی وکل پمبر نا شہید نند مبارک شا شہید لا سنب کی کوئی نسر لکا گلنا شہید نند مبارک شاہ شہید ستاپ وجود کفار جوڑ دی پر ہرنا شہید ستاپ نزک وجود شہید زخم ناوی ناوی بلد پو مخبر دیدی تو پو گرد ناوی ناوی زینی آفاس تا دی وجود پور ناوی لبنان دی مبارک شا شہید باز موجودی پو کفن باز پور نا شہید نند مبارک شا شہید ستاپ وجود کفار جوڑ دی پر ہرنا شہید کلا چی راوڑی جنازہ دی مور پلار دی گوری حق بادشوی اندامونا قرار دی گوری پومخی جیوخ کی رودنا بار بار دی ګوري نن دې مبارک شاه شهیدا بچیا زم کوا شفاعت ما شهیدا نن دې مبارک شاه شهیدا بچیا زم کوا شفاعت ما شهیدا نن دې مبارک شاه شهیدا وجود کفار جوړ دی پر هر لا شهیدا دیا دی پانو پر یاد تا نازل شمزا د دوی دی سویز رسل بوتا فقیر شمزا شاش خونوا معلما شاعر شمزا نزل مبارک شاعر